Mazowszu. 700 tysięcy ludzi oddało dziś we Francji hołd ofiarom zamachów z ostatnich dni. Kto został mistrzem sportu? Odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie jeszcze w tym serwisie. I znów zaczynamy od silnego wiatru, który mocno daje się we znaki, zwłaszcza w północnej Polsce. Doszło do wielu awarii stacji transformatorowych na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Ponad 120 tysięcy osób z tych obszarów nie ma prądu. Awarie są usuwane, ale naprawy utrudnia pogoda, mówi rzeczniczka energii operatora Alina Geniusz-Siuchniska. Ponad 123 tysiące odbiorców w tej chwili jest bez zasilania. Do części prawdopodobnie uda się jeszcze zasilanie dzisiaj przywrócić, natomiast do części niestety nie, ponieważ warunki są bardzo ciężkie i w tej chwili w wielu miejscach nie możemy po prostu posłać ekip ani na oględziny, ani do napraw, ponieważ wiatr jest zbyt silny, wyłączenia są przeważnie na obszarach leśnych i byłoby to zagrożenie dla życia ekip. Tego nie możemy zrobić. Najgorzej jest teraz w rejonie Koszalina, Płocka i Kalisza. Wiatr szedł od zachodów. Mamy też dużo awarii na południu, czyli w Kaliskiem, w tej części Wielkopolski, w Płockiem, w tej części Mazowsza, a także w zachodniopomorskim. Powoli też awarie docierają do Pomorskiego i tutaj przeważnie są to zalesione tereny. Niestety będzie wiało nie tylko tej nocy, także jutro. Prędkość wiatru nad morzem ma dochodzić do 100 km na godzinę, a w górach do 110. Prezydent Francji François Hollande prosił wczoraj wszystkich Francuzów, by wzięli udział w demonstracjach mających na celu udział zapowiedział między innymi szefowie rządów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Polski i Turcji, a także przewodniczący Rady Europejskiej oraz szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W środowym zamachu na redakcję satyrycznego pisma Charlie Hebdo w Paryżu zginęło 12 osób, 11 zostało rannych. We wczorajszym zamachu na sklep koszerny śmierć poniosło 4 zakładników. Policja zastrzeliła 3 terrorystów związanych z jemeńską Al-Kaidą. Szuka jeszcze partnerki jednego z nich. Blisko 35 tysięcy ludzi wyszło na ulicę Drezna, by zaprotestować przeciwko ksenofobii i ruchom antyislamskim. Protest był odpowiedzią na organizowane w tym mieście cotygodniowe demonstracje przeciwko imigrantom. Uczestnicy protestu przekonywali, że Drezno jest tolerancyjnym i otwartym na świat miastem. Na transparentach nieśli hasła typu uchodźcy mile widziani albo nie damy się zastraszyć. Premier Saksonii Stanisław Tillich przemawiając oskarżył organizatorów wieców antyislamskich o podjudzanie mieszkańców landu przeciwko obcokrajowcom, uchodźcom i azylantom. W Dreźnie od kilku tygodni odbywają się demonstracje ruchu o nazwie Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Jej uczestnicy domagają się m.in. zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu w Niemczech. W ostatniej demonstracji wzięło udział 18 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Stanach Zjednoczonych coraz mniej bezrobotnych. Ubiegły rok był najlepszy pod względem zatrudnienia od 15 lat. Bezrobocie spadło do 5,6%. W grudniu w Stanach Zjednoczonych stworzono 252 tysiące miejsc pracy. To o 1/5 więcej niż spodziewali się analitycy. Zdaniem amerykańskich ekonomistów gospodarka w kolejnych 12 miesiącach będzie się tylko umacniać, a jest to dobrym znakiem dla całej światowej ekonomii. Gorzej jest niestety pod względem zarobków. Amerykanie w grudniu w ramach godzinowej stawki zarobili średnio 5 centów mniej, choć ich pobory nieznacznie zwiększyły się w porównaniu ze styczniem 2014 roku. Fed z kolei informuje, że obecny trend wskazuje na to, że niedługo podniesione zostaną stopy procentowe, które od kilku lat i tak są na rekordowo niskim poziomie. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec odpowiedź na pytanie, kto został mistrzem sportu? To pytanie do Michała Gąsiorowskiego, który jest na Wielkiej Gali. Tak, gala się rozwija, ale kto został mistrzem sportu, kto został najlepszym sportowcem minionego roku, tego nie wiemy i muszę przyznać, że emocje będą rosły dosłownie do ostatniej sekundy gali, która rozwija się i te emocje rosną i rosną, a to dlatego, że kandydatów do tego tytułu jest tak naprawdę już tylko dwóch. To Mariusz Wlazły, mistrz świata w siatkówce i najlepszy zawodnik turnieju, mistrzostw świata oczywiście oraz Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski. Różnica między nimi w głosach oddawanych przez kibiców jest minimalna, mniej niż 0,5%, a zatem do ostatniej chwili, do kiedy trwa głosowanie, będą się ważyły losy tego, kto zostanie najlepszym sportowcem minionego roku. W międzyczasie poznaliśmy już m.in. drużynę roku, to siatkarze, trenera roku, a właściwie trenerów dwóch, to Łukasz Kruczek i Stefana Antiga. Super czempiona otrzymała Irena Szewińska, zdobywczyni 7 medali olimpijskich. Ale tej najważniejszej odpowiedzi ciągle nie znamy, poznamy ją, myślę, że już niedługo, za kilkanaście, może kilkadziesiąt minut. Dziękujemy, mówił Michał Gąsiorowski, z którym połączymy się też w kolejnym serwisie, a to był Serwis Trójki. Niedziela z chmurami, przebłyskami słońca i przelotnymi opadami śniegu. Na wybrzeżu popada także deszcz ze śniegiem, wciąż bardzo silny wiatr i temperatura od 1 stopnia na Podlasiu do 4 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you. Mil, Marek Napiórkowski z płyty Up. Jutro po 20 i ta muzyka na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A dziś jest sobota, 10 minut po 22. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa. Rzecz jasna, jak zwykle o tej porze, mało obiektywnie. Za chwilę w studiu gość. Love Letters. Od tej kompozycji zaczyna się płyta, o której trochę porozmawiamy. W studiu gość Kuba Stankiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało nam się umówić na to spotkanie, bo o tej płycie, przyznam się od razu, usłyszałem w Markomanii, kiedy był pan gościem Marka Niedźwieckiego, że jest. Bardzo się ucieszyłem, bo pamiętam ten moment też, kiedy trafiła do mnie płyta Killer. I to był taki też taka chwila radości, że zdecydował się pan na spotkanie z trudną materią, z muzyką filmową, na dodatek jeszcze siadając tylko samotnie przy fortepianie. Możemy jeszcze wrócić na chwilę do tamtej płyty, do płyty Killer. Jak to się stało, że w ogóle zainteresował się pan tą muzyką? Czy to było tak, że to przez lata gdzieś tak było gdzieś obok, czy... Gdzie był ten moment, kiedy pan powiedział sobie, jest czas na nagranie tej płyty? To znaczy, wszyscy wychowywaliśmy się na filmach Ziemia Obiecana, Trendowata, prawda? I nawet ja nawet jako młody człowiek, jako młodzieniec nie miałem pojęcia, kto napisał muzykę do tych filmów. Mhm. I paradoksalnie Wojciech Killer był chyba bardziej znany z twórczości filmowej dla takiej szerokiej publiczności, a ta jego twórczość, nazwijmy to poważna, była troszeczkę... Dla takiego wąskiego wysublimowanego odbiorcy raczej, tak. Dokładnie. Natomiast Wojciech Killer był niewątpliwie romantykiem i te jego kompozycje właśnie filmowe, aczkolwiek nawet jeżeli była jakaś prosta linia melodyczna, to zawsze coś ciekawego działo się w harmonii i to było takie coś chwytające za serce, a ponieważ... Standardy jazzowe powstały też w większości przypadków jako muzyka filmowa, czy też do muzykali broadwayowskich pisana, albo do filmów. W związku z czym pomyślałem sobie, dlaczego już by nie spróbować zawalczyć taką samą materią z utworami Wojciecha Killera. I oczywiście trochę poddałem je takiej obróbce harmonicznej gdzieniegdzie, ale też była rzecz taka, że jak na przykład zmieniłem jakiś akord, to po jakimś czasie wracałem do oryginału, ponieważ po prostu był lepszy. I to było takie przekomarzanie się z kompozytorem. Ta płyta, o której dzisiaj troszkę porozmawiamy, jest w pewnym sensie kontynuacją tej myśli spotkania z muzyką Killera, bo znowu mamy filmowe tematy, prawda? Tak, z jednej strony są filmowe, ale tak jak powiedziałem, one stały się z czasem standardami jazzowymi, bo wyszły z kina, zdecydowanie. Wyszły z kina, dokładnie. I teraz tak, ja też sobie nie zdawałem sprawy, że człowiek, który jest bohaterem tej płyty, Victor Young, tak, napisał aż tyle utworów, które są alfabetem jazzmena, bo właściwie my je gramy, te utwory są grane gdzieś na całym świecie w każdym momencie i utwory istnieją w świadomości ludzi, a nie istnieje człowiek i świadomości człowieka, który je napisał. I bardzo ciekawa historia jego życia, bardzo związana z Polską również. No właśnie, to jest tutaj doskonale też opisane na okładce tej książeczce. Tak, na okładce tej płyty. To jest wręcz niesamowita historia, filmowa wręcz. Materiał na scenariusz filmowy, tylko do zrealizowania. Jak to się stało, że udało się panu dotrzeć do tych wszystkich informacji? Proszę opowiedzieć właściwie, jeśli da się to jakoś skrócić, to a tak. I właściwie dlaczego już by skracać? Proszę opowiedzieć właściwie historię. Zaczęło się w ogóle Victora od tego, Younga. Że... jak te utwory grywamy często właśnie jego... No tak jak pan powiedział, to jest taki alfabet jazzmana, od tego się... Kiedyś pamiętam, grając z Januszem Muniakiem w Krakowie, w jego klubie jazzowym, Janusz pykając fajeczkę, graliśmy utwór Beautiful Love, właśnie kompozycję Victora Younga i Janusz pykając fajeczkę mówił do mnie tak, mówi, stareńki, to brzmi jak jakaś rosyjska albo polska melodia ludowa, jak oni tam w Ameryce mogli coś takiego napisać. Bardzo był zdziwiony tym faktem. No i jak zacząłem później grzebać w historii i jakby interesować się, kim był ten człowiek, no to zorientowałem się, że jeżeli ktoś w drugiej dekadzie XX wieku studiuje w konserwatorium w Warszawie, no to taka melodia ludowa polska może się gdzieś do ucha przyplątać. Mhm. I Potem okazało się, zacząłem się właśnie śledzić koleje losu Wiktora Younga. On się urodził w 1899 roku w Chicago, natomiast rodzice pochodzili z Mławy. To była taka typowa XIX-wieczna emigracja. I Wiktor, matka dość wcześnie zmarła i zapadła decyzja, aby jego wraz z siostrą przetransportować do Warszawy na lokowanie. Czyli on się urodził w Ameryce i wrócił potem do Polski. Tak, jako ośmiolatek wrócił do Polski. I tutaj chodził do szkoły muzycznej, a następnie do konserwatorium i studiował grę na skrzypcach u Stanisława Barcewicza i kompozycję u Romana Statkowskiego, wybitnego polskiego kompozytora i pedagoga. Skądinąd sam Statkowski był uczniem Rimskiego-Korsakowa. W związku z czym, jak się potem na przykład słuchałem tej muzyki filmowej Younga, a jego filmografia jest bardzo bogata, bo to jest muzyka do ponad 300 filmów, w tym takich jak Rio Grande, Komu bije dzwon, w 80 dni dookoła świata, Podróże Gullivera, to jest cała, wszystkie lata 40. i 50. to Wiktor Young nie wychodził z domu, siedział za ołóweczkiem, pisał partytury wspaniałe do wszystkich amerykańskich klasycznych wielkich Hollywood. Wielkich Hollywood, dokładnie. I ja jego nazwisko pamiętam z napisów do tych filmów, jeszcze jako bardzo młody człowiek. Wiktor Young, to już brzmiało bardzo po amerykańsku i ta muzyka była taka amerykańska. I jak się dowiedziałem, że korzenie jego wykształcenie de facto jest z Polski. Tak, nawet jest zdjęcie z jego dyplomu, tak? Tak, ja tutaj na okładce. Korespondowałem przez jakiś czas, czy dotarłem do pani Bobby Hill Fromberg z Los Angeles, siostrzenicy Wiktora Younga, czyli córki jego siostry, której rodzice też, nawiasem mówiąc, pochodzą z tej stąd i oboje rodzice chodzili do konserwatorium warszawskiego. Pamiętam, zaczęliśmy korespondować i pani Hill Fromberg przysłała mi na początku skan jego dyplomu z 1918 roku. Z podpisami, podpisany był Stanisław Barcewicz, Roman Statkowski i Piotr Rytel. W związku z czym te dokumenty chyba nie istnieją w Polsce, bo większość archiwum spłonęła w Powstaniu Warszawskim jednak. A jak zobaczyłem, że człowiek, który napisał Stella by Starlight. Tak, jak się patrzy na tylko na tytuły tych utworów, to robi to ogromne wrażenie. Tak, to fakt, że nagle zdajemy się sprawę, że on wyjechał w 1920 roku, w 18 roku chyba skończył konserwatorium, w 1920 roku wyjechał do Ameryki, już nigdy do Polski nie powrócił. Zmarł przedwcześnie w 56 roku w wieku 57 lat. Natomiast jak się patrzy na listę tych utworów, tych kompozycji, bo to jest tak, i When I Fall in Love, My Foolish Heart, Stella by Starlight, Beautiful Love, Love Letters, to są takie evergreeny i ja bym zaryzykował twierdzenie, że jego znaczenie dla muzyki amerykańskiej i światowej jest nie mniejsze niż George'a Gershwina. Z tym, że Gershwin istnieje w świadomości, a Wiktor Young dużo mniej. No i dzięki tej płycie mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. Znaczy ja sobie absolutnie nie uzurpuję żadnego... A to chyba nie o to chodzi, bo to pan się podjął dzieła przybliżenia postaci, pokazania tej postaci. No, bo, tak, bo znamy właściwie tytuły i pod tytułem jest ten jeszcze czasami tylko inicjał imienia Young, tak? Tak. I to właściwie na tym się kończy. A tu właśnie to jest doskonały moment dla fanów jazzu również. Nie tylko dla tych, którzy gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z muzyką, żeby poszukać głębiej. No ale paradoksalnie też Wiktor Young nie był jedyny w tamtych czasach. Na przykład ja się dowiedziałem właśnie od pani siostrzenicy Wiktora Younga, ona też znała Bronisława Kapera. Który, tak, to jest kolejna postać. Urodzony w Warszawie, który skończył Green Dolphin Street Invitations i pani Bobby Hill Fromberg mi powiedziała, że jak... Bronisław Kaper przychodził do domu i rozmawiał z Wiktorem Youngiem, to oni obaj rozmawiali po polsku. Także to jest... Myślę, że to jest w ogóle temat na szerszy temat, bo w ogóle Hollywood został stworzony tak naprawdę przez ludzi pochodzących z Europy Centralnej. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy za moment. Teraz posłuchamy sobie Everything I Do, kolejnego tematu Wiktora Younga z płyty Kuby Stankiewicza z muzyką Wiktora Younga. Nosi to tytuł z angielska jak najbardziej, The Music of Wiktor Young. Everything I Do. Edward Heyman, Victor Young. Z płyty z muzyką Victora Younga w studiu Kuba Stankiewicz. Ale musimy powiedzieć, zresztą Państwo słyszeli doskonale, że to nie jest tym razem płyta na solo fortepianowe, tylko to na trio jazzowe. To teraz proszę powiedzieć kilka słów, z kim ta płyta została nagrana. No, miałem niewątpliwie przyjemność nagrać to z wybitnymi muzykami. Darek Oleszkiewicz na kontrabasie i Peter Erskine na perkusji. Tak mi się wydaje właśnie, że sporo płyt nagrałem, natomiast chyba jest to moja pierwsza płyta tak, takim w klasycznym trio jazzowym. I zupełnym przypadkiem, bo grywałem w kwartecie, w różnych innych składach. I duża przyjemność, że z tak wybitnymi artystami miałem okazję właśnie ten projekt Younga nagrać, a ponieważ nagrywaliśmy to w studio w Los Angeles. Wystarczyły dwa dni z tego, co widzę tu na okładce. Tak, do nagrania tak, natomiast przygotowanie koncepcyjne tego, dobór utworów, jakieś elementy aranżacyjne, to troszeczkę czasu zajęło, natomiast równie fascynujące było właśnie obok tej warstwy muzycznej odkrywanie historii jego życia. I tak być może uruchomiła się jakaś drobna żyłka badacza, całkiem niespodziewanie, ale to jest też tak, że jak się dotarło do jakiejś jednej informacji, to stamtąd były linki gdzie indziej gdzieś dalej. Sporo takich odkryć, no, można powiedzieć, nie wiem, no, na przykład pani Bobby Hill-Fromberg, ta siostrzenica, kiedyś mi napisała, że w 1937 roku ukazała się w Stanach książka pani Loli Kinnell, która była siostrą bliźniaczką Rity Kinnell, żony Victora Younga. Książka się nazywała Under Five Eagles, czyli pod pięcioma orłami. Pani Lola Kinnell opisuje swoje życie w Polsce, w Rosji, w Niemczech, w ogóle w Europie i później w Stanach. I tam jest zdjęcie Victora Younga z 1920 roku z Warszawy. Ja tą książkę udało mi się sprowadzić poprzez antykwariat internetowy. Nosiła oczywiście na ślady używania i sporo takich fajnych rzeczy. Natomiast pani Lola Kinnell też imała się w życiu różnych rzeczy. I jedną z jej prac, że tak powiem, które wykonywała w życiu, była tłumaczką pomiędzy Izadorą Duncan i Sergiuszem Jesieninem. Więc to jest... Człowiek zagłębia się w czas i w ludzi, którzy przeminął. Natomiast to się wszystko bardzo przeplata, także niesamowita historia. Ciekawe, co jeszcze uda się panu odkryć. Koncert. Koncert, na który ja bardzo czekam. 1 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętam, jak grał pan tutaj u nas Kilara. A teraz w polskim składzie, w trio, tak? Tak. 1 lutego o 20. Będzie grał Wojciech Pulcyn na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz przy perkusji, ale zagramy materiał właśnie z płyty Victora Younga. A czy generalnie gra pan te utwory na koncertach? Jakaś trasa? Coś takiego? To znaczy, o czymś takim można mówić? One są nie ma takiej trasy jako takiej, ale one tu i ówdzie w różnych miejscach są. Można usłyszeć na żywo. Są grywane i można je usłyszeć na żywo i mam nadzieję, że będziemy to mieli okazję Państwu zaprezentowania w różnych miejscach, bo wydaje mi się, że historia życia Victora Younga i jego znaczenie dla twórczości, w ogóle dla kultury amerykańskiej, ale przy okazji również polskiej jest bardzo duże. Czyli możemy polecić stronę www.stankiewicz.art.pl. Tak, tam będą, bo ona musi zostać trochę zaaktualizowana, ale będą tam na pewno informacje związane z tym projektem. A jeszcze w ogóle była ciekawa historia, jeszcze wracając do jego tutejszego wykształcenia. Ja poprzez Victora Younga, jak zacząłem interesować, z kim on tutaj, u kogo studiował, właśnie odkryłem postać Romana Statkowskiego. Ja to nazwisko gdzieś słyszałem, natomiast nigdy nie znałem jego twórczości. Dopiero wpadła mi w ręce na przykład płyta, którą pan Łukasz Borowicz nagrał w 2009 roku z operą Maria Romana Statkowskiego. I to jest niesamowita rzecz, że to jest kompozytor wybitny, który jest w Polsce, można powiedzieć, zapomniany. I to jest sprawa kolejna. Mam nadzieję, że dzięki temu myśmy też nagrali jeden utwór Romana Statkowskiego. Tak, jest tutaj preludium. Tak, żeby może posłuchamy go za chwilę. Żeby pokazać taki troszeczkę link pomiędzy nauczycielem i uczniem. I rzeczywiście, jak się słucha muzyki filmowej Younga do tych filmów hollywoodzkich, które pisał, i potem się posłuchał uwertury na przykład do opery Maria, to słychać bardzo poważne takie artystyczne pokrewieństwo. Mistrz i uczeń. Mistrz i uczeń. Ale to można powiedzieć, to można też rozszerzyć ten link, bo nic się nie bierze z niczego. Znaczy, wszystko ma swój, jakby, jest to taki łańcuch, bo skoro Roman Statkowski studiował u Rimskiego-Korsakowa instrumentację, a z kolei Wiktor Young się uczył od Romana Statkowskiego, a następnie Henry Mancini przyznawał się, że on się uczył instrumentacji od Wiktora Younga. W związku z czym to wszystko płynie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Za rozmowę, no i za tę płytę, do której na pewno będę wracał z radością w Trójce. Kuba Stankiewicz, muzyka Wiktora Younga, przypomnijmy, na żywo 1 lutego o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już teraz proszę sobie rezerwować czas na to spotkanie z muzyką Wiktora Younga na żywo, a Kuba Stankiewicz był dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. No i na zakończenie naszego spotkania kompozycja Romana Statkowskiego, wspomnianego przed chwilą, z tej płyty. Preludium, opus 37, numer 6, tak? Tak. Wszystko się zgadza. Kuba Stankiewicz był moim gościem. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Stella by Starlight Wiktora Younga i Neda Washingtona, a wcześniej preludium Romana Statkowskiego. Kuba Stankiewicz był gościem audycji Mało Obiektywnie. Serdecznie Państwu polecam tę płytę nagraną w trio. Kuba Stankiewicz, Peter Erskine, Darek Oleszkiewicz, The Music of Victor Young. I przypominam, 1 lutego o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ta muzyka zabrzmi na żywo. A dziś kolejna przede mną polska nowa jazzowa płyta. To jest nasz stary, można o nim już mówić w ten sposób, stary, dobry znajomy Kuba Płużek. To jest jego nowy album 11 Songs. Poznaliśmy już pierwszą z kompozycji, które na tej płycie się znalazły jakiś czas temu. Polskie drogi. Dziś już mam przed sobą cały album. Sięgamy po dwie kolejne. Kiedyś chciałem być kolejarzem. Nie, nie, to nie ja. To jest autorstwa Kuby Płużka. Kompozycja, a potem jeszcze Resignation Brada Meldała. Dwukrotnie z nowej płyty 11 Songs Kuba Płużek.